Kanada, ons gooi hier pot verklein. Natalie en Eben en KWV se wyn. Ja, ek gaan nou nie ver sing as dit nie. Ek het my CD in, my intro CD filler laser plat verloor. Jammer dat dit so lang gelede was dat ek my potgooi gemaak het. Ek kan nie eens meer onthou wanneer hy laas ek potgooi gemaak het. Ons is so besig. En is 'n swak verskoning, maar as mense in ag neem dat ek op 'n oomblik in die middel van eksamens is en ek moet studeer, hoop ek julle kan my vergewe. Ek dink dis episode 17 hierdie. Nou laas keer toe ek tussen laas keer en hierdie keer het die wêreldbeker gewen, gebeur en ons het die wêreldbeker gewen. En ek en Natalie het, ek dink, 90% van die wedstrijde gekyk op die internet. Ons het die Rugby World Cup Media Zone pakket gekoop, wat basis, was het nou, $40 gewees, omdat ons al klaar Media Zone se $100 pakket het vir rugby vir 'n jaar, waar ons meer as 250 wedstrijde kan kyk. So, ek het vir Natalie as rugby verslaafde ingelyf en sy is regtig sy is al 'n kenner op die gebied, om die waar te sê. Sy weet meer oor rugby as 'n paar Suid-Afrikaners wat ek al ontmoet het, wat ongelooflik is. Soos vir diegene wat nie weet nie, rugby hierso is basies nêrens, jy kom nêrens met rugby sien nie. As jy die suidelike deel van hierdie eiland kom, dan kom jy by Victoria, baie expat Britse gebiede, en daar is die meeste rugby in Kanada. So BC het die meeste rugby, ek dink, en van BC is die eiland die meeste rugby, en van die eiland is die suidelike deel van die eiland die meeste rugby, en nog steeds is dit verskriklik min rugby vir 'n Suid-Afrikaner. Ek het sommer nou notas gemaak so deur die loop van die maand of 2 maande, en ek gaan rond in bond spring hierso tussen onderwerpe, so dis nie die regte formaat nie. Ek gaan kyk of ek hoe vinnig ek hierdie potgooi kan afhandel en op die internet sit, want ek dink as ek dit vinnig kan doen, sal ek miskien meer gereeld potgooi doen. Op die oomblik vat het my nogal 'n hele ruk om alles te kan publiseer. Een van die dinge wat ek wou gepraat het met julle oor was die papierkwalifikasies in Kanada. Ek dink daar's vriende van ons wat hierna toe gekom het, en in Suid-Afrika is jou papierkwalifikasies basis jou grade en al die type dinge, kan miskien baie wenkbrauwe lig en mense beïndruk daar in Suid-Afrika, maar jy moet onthou as jy na Kanada toe kom, is die papierkwalifikasies redelik, hoe kan ek sê, jy moet dit sien in perspektief. Die hoeveelheid, die massa mense wat hierso grade het, is ongelooflik. En jou graad gaan nie so baie van 'n indruk maak nie. Jy moet probeer om ondervinding te hê in sekere gebiede. En basis wil ek net mense waarskei voor die tyd om nie te dink dat jou graad gaan vir jou werk kry nie. Hier is baie baie gegradueerdes wat sonder werk sit of wat moet werk vir bou maatskappye, jy weet, selfs skoonmakerswerke doen en al die tipe dinge. As jy aan die ander kant, as jy iemand is met vaardighede, ons praat nou van die electricians en vooral ons wat motorwerktuigkundig is, die type ouens sal waarskynlik binne 'n maand werk kan kry hierso. Daar's baie werk vir julle. Enigiets wat met die hande te doen, so basies die sogenaamde bloukragwerke. Hierso is 'n groot, almal het universiteit toe gaan, niemand het gegaan na die tegniese colleges toe nie. So daar is 'n groot aanvraag vir ouens wat werklike vaardighede het. En dan wil ek nog bylas, vir mense wat kom en emigreer na Kanada toe, is hier 'n paar dinge wat in gedagte gehou moet word. Baie van die mense wat oorkom, kom oor as in saam met 'n eggenoot wat geborg word deur 'n werk, soos byvoorbeeld dokters vroue. Okay. So die dokter kry 'n werk en sy vrou kom saam met hom oor met 'n spouse visa of so iets. Daar is baie klagtes oor die immigrasieproses in Kanada. Die feit dat die proses verskriklik stadig is. Geld kos en dit het basies maande en maande gevat. Om vir julle voorbeeld te gee, dit van ek en Natalie was al getroud vir 'n jaar of so. Toe ek hier kom, toe het ons 6 maande gevat. Nou, die eggenoot borgskap is die mees direkste en die hoogste prioriteit. Ons word op die boonste, heel bo aan die, op die hoopie papierwerk word ons geplaas. En dit het ons nog steeds 6 maande gevat om die papierwerk deur te kry. En die mense wat gesê het, wat ons saak gehanteer het, en het gesê dat dit is verskrikkelijk vinnig gewees. As jy jou ouers gaan borg, kan jy maar gereed maak vir enigiets tussen 'n jaar en 2 jaar selfs, wat het sal vat. So maak seker dat jy, as jy jou ouers wil borg, maak seker dat jy die papierwerk gereed kry, dat jy een goeie salaris verdien of genoeg geld in die huis inbring, dat jy die bankstate al begin insamel en dat jy kan vir hulle bewys dat jy genoeg geld kan maak om jou ouers te kan onderhou. Daar is hele paar dinge, julle moet kyk op die regeringse webblad oor immigrasie. Maar dit is net nog iets wat ek so sê, in een groot baie frustrasie wat mense ondervind, wat hier so kom, hulle eggenoot is, het een werk, maar hulle sukkel vreselik om een werk self te kry. Kanada is nie baie goed daarin om immigrante te help werk soekie. So as jy gaan op baie van hierdie blogs en selfs op YouTube, sal jy sien daar is hele klomp mense wat klagtes daaroor het. Nog een ding is, die hoeveelheid papierwerk wat hier so in Kanada ek is al tevore miskien gesê, ek weet nie hoe daar enige bome kan staan met die hoeveelheid papier wat hulle moet druk om al die papierwerk te doen nie. Dit is iets wat die mens nie in gewoonte aan is. As ek nou terugdink aan Suid-Afrika en selfs Engeland was baie beter as Kanada gewees daarvoor. Selfs as jy van een provinsie na die ander provinsie toe gaan, moet jy partykeer jou een ander bestuurderslisensie kry. Natalie byvoorbeeld het gestudeer in Ontario in die Ooskus en daar is onderwyseres gekwalifiseer en toe sy oorkom na British Columbia, toe het hulle haar 2 kursusse laat doen, so dat sy kan registreer. En dan kom jy na, elke keer as jy na ander provinsie toe gaan, het hulle eie registrasie of registrerende overheid, en soos in ons geval is het die British Columbia College of Teachers, en dit is nogal hoop geld en weer papierwerk, en die grootste koppijn is dat hulle wil oorspronkelike hoërskool uitslae hee, hulle wil oorspronkelike college uitslae hee. Ek het moes vir mense in Suid-Afrika papierwerk vra wat hulle nog nooit gedruk het eens nie, soos sekere transcripts, wat hulle dan moes basis skep uit niks uit. So, ek is by daai deel van my lewe is nou verby. Al wat vir my nou voorlê is die geskiedenis en die aardrykskunde eksamen. Daarna sal ek 'n standaard kwalifikasie hê en daarna kan ek opgradeer na om nou een van hulle grade te kan kry. Hoopie, kan nie wag nie. Ek gaan nog self kyk of ek nie aan Afrikaanse kursus kan doen nie, want Unisa is hier naby in Vancouver. Dat is nogal baie snaaks soos. Alright, so dat ek julle gewaarskuw oor die eggenootprobleem, die papierwerk, die papierkwalifikasies. Ek het gepraat oor die wereldbeker. Natuurlijk, ons is baie bly oor die Springbokke. Ons wil geluk wens met hulle oorwinning. Ek het baie meer grys hare as ooit tevore. Daai laaste wedstryd was vreeslik pynvol gewees. Twee van die wedstryde wat vir my nogal uitgestaan het, is Namibië teen Ierland. Ek kan nie geloof goed in Namibië gespeel het nie. En Kanada teen Wallis. Kanada het baie goed gespeel teen Wallis en ons het ons hoop, jy weet, ons is baie hoopvol gewees om te kyk of Kanada hierdie keer in die wereldbeker goed aan kan doen nie. Ongelukkig het Kanada lei aan in 'n baie eenaardige siekte of psychiese probleem waar hulle as sielkundige probleem, waar hulle as hulle teen 'n groter span speel as hulle of 'n beter span as hulle speel, dan speel hulle uit hulle velle uit, hulle speel dis asof hulle baie beter speel as wat hulle veronderstel is om te kan speel. Maar dan word al ons toeskouers mos nou redelijk hoopvol vir die volgende wedstryde, want miskien speel hulle teen 'n kleiner spannetjie soos Japan, span wat hulle moet wen. En dan is het asof hulle hulle B-span opbring, en dan kan hulle nie teen die kleiner spanne wen nie. So hulle speel altyd baie goed teen goeie spanne, en hulle speel slecht teen slechte spanne. Dit is 'n baie snaakse verskynsel. Partykeer herinner dit my aan Suid-Afrika, want Suid-Afrika is een van die is een baie snaakse, die Springbokke is een baie snaakse span. Hulle vermorsel nie die klein spanne soos Nieu-Seeland en Australië baie keer doen nie. Ons het al baie keer opgemerk, as speel ter in klein spanne en dan jy verwag, ok, dit gaan nou 120 wees, 0, en Suid-Afrika is net nie een van die spanne wat dit doen nie. Ek is nie seker hoekom nie. Dit kan te doen wees met die manier dat ons eindelijk redelijk vast speel. Redelijk verdedigend speel en ja, ek weet nie hoekom nie, maar Kanada het dit nou na volgende vlak toe gevat, want hulle het op die einde van die dag nie een enkele wedstrijd gewen nie. Hulle het teen Japan, die wedstrijd teen Japan het 5 minute na speeltyd verstreke was, het Japan die bal nog lewendig gehou en het recht gekry om in die hoek 3 te druk, en toe het hulle nog oorgeskop om gelijk te trek met Kanada. Nou, ek moet sê, ek hou nog altyd daarvan om Japan te kyk, want hulle ouwens, die spelers, die Japanse span is een baie opwindende spanningkie om te kyk. Hulle geen om wie hulle speel nie, hulle kan die grootste ouwens speel. Ek het al gesien hoe hulle teen, in 1995 te speel hulle teen die All Blacks, wat jylle kan onthou hoe groot die span was. En die Japanese spelers, alweeg hulle sê nou maar 30-40 kilogram ligter as die ouwens wat hulle moet tackle, hulle laagvatte is onverskrokke. Anyway, dis nog genoeg daarvan. Kom ons praat oor, o ja, ek het 'n bier ontdek, vir enig een van julle wat hierso in British Columbia is, goeie Noord-Amerikaanse bier, ek weet, ek kan nie glo, ek het een goeie Noord-Amerikaanse bier gevind hier, dit is, hulle het gesê, dit kan nie gedoen word nie, maar dit is waar, daar is so'n bier, sy naam is Piper's Pale Ale, so dit is eindelijk een ale, en, maar ek hou van ales, en dit is vir my nader as aan ons bitter smaak, wat ons as Afrikaners oor algemeen het, as jy weet, ons Afrikaanse bier is nogal bekend daarvoor dat hulle redelijk bitter is in vergelijking met selfs Europese bieren, en Piper's is definitief nogal een bitter bier. So Piper's, gaan kyk of jy een paar van hulle kan in die handen kry. Hulle word gemaakt in Victoria, soos op die eiland. Dit is nogal eenaardig. Ek wonder of ons nie, ek en Natalie miskien een van die dae moet dink aan om Suid-Eiland toe te gaan nie, want daar is al die rugby en daar is al die bier, net wat een mens nodig het. Verder is onder kook en geniet, ja, wat sal ek praat, vandag ek het, weet jy of ek al vir julle gepraat oor die limoenhoender poikie nie, dus as jy nou gaan kyk op Eg Afrikaans is een webwerf waar mens een hele macht om recepte kan kry. En daar is een hoenderpoikie daar op die receptenblad. En ek het dit nou al gemaak hier so op die strand, toe dit nog somer was vir die een maand, en ek het 3 keer al gedoen hierdie jaar, die limoenpijkie, en elke Canadees en Suid-Afrikaner wat het geproe het, was gaande daar oor gewees. Ek kan selfs een onthou wat ons nieuwe vriende, ons het een paar vriende nog gemaakt, wat net oorkant van ons bly. Die ouds was geëerde, die oud gesê, dit is die beste kos wat hy nog ooit gehad het. So, dit is verskrikkelijk makkelijk te maak, net een paar bestanddele. Dit is heeltemal anders as enig iets wat jy miskien tevore al gehad het, met hoender om, het hier die limoen, hier amper een limoen, roomerige smaak het. So, dit is baie interessant. Mense hou baie daarvan. Ek nog iemand gekry wat nie daarvan hou. Ons braaiplekje wat ons soal uit die daar teen die kus gebou het, het is heeltemal verspoel. Ons het ons sagwekkende storms gehad die afgelope 2 weke. Elektriese palen, telefoonpalen en al die type dinge het omgewaai. Bome het omgewaai. Die bome hier soos massief, ja, as 'n foto van hierdie 2 bome wat omgeval het en reg op 2 karre geval het. Hierdie een vrou se 1 kar is opgelig, uit haar oprit, so die kar is uitgelig uit haar oprit wat voor haar garage gestaan het. Die branders het geslaan, die kar opgelig en in die see ingevat. So, gelukkig het sy die vorige maand versekering gekry en 'n hele nuwe kar gekry. So, dis al 'n goeie einde in daai storiekie. Ons het sonder krag gesit vir 'n hele dag. En dit het die mens nogal laat wonder, want as jy sou sit sonder krag in 'n plek soos die noorde, ver in die noorde, waar het nou regtig koud is, hierso by ons is het baie soos Engelandse weer, net erg, dit reën net meer as in Londen. Maar as jy nou daar ergens in die Yukon sit en die krag gaan af, dink ek jy sou nogal een groot probleem sit. Die temperature daar is baie keer na by die minus 40, nie minus 30, en ek is maar bly, ek woon hier nader aan die Amerikaanse grens, is dan baie meer matige weer hier so. Ja, so, dit is wat die afgelopen tyd aan die gang is, dit reën nou alweer, kom ek sê vir julle so, ons drink vitamine D, pille vir die vale, dit is miskien, die son skyn nie eers nie, dit reën miskien net nie vir 1 dag in 7 dae nie. So, 1 dag in 'n week is dit nog altyd bewolk, okay, maar het ten minste reën het nie. Dit voel asof die winter 11 maande in 'n jaar is, en dit is redelijk, selfs Natalie is besig om nou te begin wonder of ons hier so kan oorleef. So, dit is nogal iets om een mens mal te maak. Verder, ek is kijk, ek is so superstars. Oh ja, dan wil ek en Natalie nog 1 ding gesê het, vir enig, ons het hierdie episode program gekyk in Engeland, trend 2 jaar gelede, 3 jaar gelede. Was, ek dink die ding sy naam was Superstars. Dit is waar al die celebrities, die persoon denk jy, hulle doen al die sport items, en dit is een groot, mense, hulle gaan woon saam in 'n huis, en dan basis kompeteer hulle teen mekaar om te kyk wie is die ultimate superstar. En ons het die episode gekyk waar Shane Lynch van Boyzone, ek dink hy was daar gewees, maar hy is 'n cool ou gewees. En ons is basis soos motte na kers ingetrek in die story in. En later het ons nie een episode gemis het, want Shane Lynch het basis so goed gedoen. En toe in die heel in die einde, toe Shane Lynch nou gewen het, en toe besluit hulle om die 2, sê ek dink dis in die 2004, superstar span te laat competeer teen die 2003 superstar span. En ons, die 2004 span het baie goed gedoen, en hulle was basies voor gewees, en toe sit nou, kom alles nou neer op die aflos item heel in die einde. En ek weet of enig een van julle die superstars gekyk het, maar net soos die ou sê, terwyl die aflos reesies aan die gang is, net soos hy sê soos hy kommentaar lever terwyl die reesies aan die gang is, toe sê hy, they must watch out not to step out, because then they will be disqualified. Net nadat hy dit sê, stap die 2003 atleet wat om die hoek gekom het, stap sy omtrent met 2 duim buiten die, ek dink 3 keer het sy uitgestap, en elke keer was het soos jimmelsbreed, mens kon sien sy het uitgestap. Toe is allemaal stil, en toe is al die commentators even skielik stil. En nie een van die mense het dit opgelet nie, wat die wedstrijd, nie een van die wedstrijd beamtes, as daar selfs was nie, het opgelet dat sy uitgetrap het nie, en hulle wen toe die wedstrijd, en hulle wen toe die competitie. Nou, het is moeilik om te verduidelik aan julle, hoe kwaad ons was oor dit, want mens kan nie verstaan hoekom enig iemand so ingetrek kan word in een episode of een program nie, maar ons was so kwaad geweest en daar was niemand wat ons kon vertel daarvan nie, en ons kon niks verander nie, en daar was nie een blog nie, en daar was niks van die type dinge nie. So, nou sê ons vir julle, 4 jaar na die, of 3 jaar na die gebeurtenis, wil ons het nou hier ergens in cyberspace hê, dat ek en Natalie, Eben van Renen en Natalie van Renen, amtelik, ons was amtelik pissed off, dat die 2003 superstars onwettig gewen het. Dankie. Nou sit af van ons gewete af, nou kan ons aangaan met ons lewe, uiteindelik, ek voel dadelik beter. As enig iemand weet waarvan ek praat, ek sal graag een kommentaar wil gehad het, want iemand anders toe moes het ook gesien het. Reg. Ok, so ons het gaan poekie kos hou, daar op die strand. Nou, het ek vir julle vertel van die boerkosse wat ek nou al gemaakt het, is die poekie kos. Ek het die vetkoekies gemaakt, ek het hele paar ander boerkosse gemaakt vir ander mense, allemaal hou daarvan, so, dis nogal lekker. Maar, wat Canadese kosse het ek tot onlangs nou kennis mee gemaakt. Wel, die ene is genoem banana boats. Nou, hierdie is nogal interessante type kampvuur nageregie. Wat het basis is jy vat 'n pisang in sy skil. Jy hou hom in sy skil, maar jy sny hom amper soos 'n banana split, die een deur die helfte in sy lengte in die middel deur, so dat hy aan die ander kant is sny jy nie die skil af, so jy gaan nie op die ouend twee helftes van 'n pisang hê nie. Die pisang is nog heel, maar aan die een kant van die pisang is hy oop gesny in die lengte. Dan vat jy chokolade, ek sê nou maar een of ander Cadbury's of enig is dit, en jy sit dit binnen in die gleuf. En dan kan jy nog, as jy nou wil, ook marshmallows of malvalekkers boop dit sit. Dan vat jy tinfoolie, draai dit daarin toe, en sit dit op die vuur. Of op een rooster. Basies, een rooster is beter, maar jy sal nou achterkom, wat moet gebeur is basies, dat die pisang sal sag word, amper soos wanneer jy dit braai op een braaipan, en die chokolade sal smelt, en die malvalekker sal smelt, en het basis wanneer jy dit weer oopmaak, en jy eet jy om amper so uit die bakkie uit, jy meng sommer alles, jy meng die chokolade, die malvalekkers, en die pisang, alles saam, jy eet om uit die bakkie, wat die skil vorm een natuurlijke bakkie, en dan kan jy hom sommer net so uit eet. Dit is baie lekker, ek sal dit rarig vir julle aanraai om te probeer. Dit is baie makkelijk om te maak ook. Dan het hulle iets wat basis elke Canadees ken, hierdie ene, en dit is s'mores, S-M-O-R-E-S. Ok, nou, kyk of ek nou kan onthou wat dit nou precies is, dit is nou al hele rukkie gelede. Maar basis jy vat twee, eenvoudig, twee koekies, ek dink is amper soos, Marie biscuits, jy weet, en dan sit jy nou maar net ou marshmallow in die middel, en miskien weer een bykie chokolade. Jy weet wat, ek gaan net eers seker maak weer oor daai voordat ek vir julle sê, maar ek dink basis, dan sit jy net weer in tinfolie en jy sit hom daar bo op die vuur en het, dan smelt het in basis. Is dit nou die gunsteling nagereg by een kampvuur. Maar ek sal nou weer moet seker maak wat daai nie. Die banana boat is definitief soos ek het beskryf het. Okay. En dan gaan ek net, wil ek nog seker maak dat julle weet van program wat ek oor gepraat het, Media Zone, waar die rugby verkoop, jy kan vir die hele jaar rugby kyk van oral oor die wereld. Maak net seker dat jy die meeste van die episodes van die Westerrede kan kry in jou land, hangende af van waar jy natuurlijk woon. Maar dit kost ons hier so, ek dink $99 vir die hele jaar, en ek en Natalie het die hele Karibeker gekyk, en die Tri-Nations ook, drie nasies. Verder, vir diegene wat bykie Afrikaans wil luister, en hulle meer wil blootstel in Afrikaans, sal ek aanraai om na radio te luister oor die internet. Daar is die hele klomp wat jy kan luister. Ek verkies omdat my eie Afrikaans maar roes en ek so sukkel om my Afrikaans te verbeter en ek het nie baie blootstelling aan ander Afrikaanse mense nie, verkies ek om die most bang for my buck, meeste waarde te kry. En dis probeer ek 'n program luister of radio stasie te luister wat goeie Afrikaans het. Nou, Laveld Stereo is nie sleg nie, maar die afgelope 2 weke, 3 weke, kan ek nie dit recht kry. Hulle, daar is iets fout met hulle webwerf. Ek kan nie luister na hulle uitsendings meer nie. En een ander radio, of die radio wat ek nou geluister het, wat die beste Afrikaans het, so basis die syverste Afrikaans, hierdie ons gooi baie moeite in die poging, baie goeie poging, wend hulle aan, om hulle Afrikaans syver te hou. En dit is nou Radio Pretoria, en wat ook al gesê is oor Radio Pretoria, ek gee nou regtig nie om nie, ek het al baie geluister na radio, ek het seker meer as 200 uur al geluister na Radio Pretoria. Ek het nog net een ding gehoor wat miskien racisties geïnterpreteer kan wees, hangende af van hoe jy dit interpreteer. Maar andersins, in al die ure het ek nog niks racisties tegekom nie. En ek kan nou net praat vir persoonlike ondervinding hierso. Maar Radio Pretoria, as het nou kom by die taalgebruik, is loshande voor. Ek sou ook aanraai dat, as jy nou nie hou van hulle musiek smaak en die type dingie, al wat jy hoef te doen, is om hulle programskedule af te laai, dit is op hulle webwerf, en kies nou die programme wat jy sal van hou. So, omdat ek nou hier aan die ander kant van die wereld woon, mis ek baie van die goeie programme, en die deernag programme is gewoonlik net muziekprogramme, en dis nie, ek skil my redelik min. Daar is een program wat ek regtig sal aanbeveel, en die program se naam is Ek Wil Weet, en dis op Radio Pretoria. Dit word op saterdag aande in Suid-Afrika, en woensdag aande Suid-Afrikaanse tyd uitgestuur. En dit is basis 2 of 3 of 4 wetenskaplikes wat om die tafel sit, en oor sekere vrae wat luisteraars inskryf, of wat luisteraars vrae, hulle behandel hierdie vraag en hulle antwoord het, en hierdie ouens is regte kenners, en Afrikaans is uiters goed, en ek vind hulle onderwerpe besonders interessant. Ek het ding, my waarde sê, dit is so interessant, dat ek het die ander dag geluister, en terwyl ek nou gegym het, want my rekenaar staan hier recht langs my gym, terwyl hulle praat, het ek opgehou gym en die papier gekry, en die goeders neergeskryf waar die ons praat, want dit is amper soos X-Files goeders, dit is so interessant. Jy kan nie geloof dat daar sulke natuurverskynsels is, dat dit klink soos wetenskapsfiksie, dit is ongelooflik. So ek sal redig die program specifiek aanraai. Ek wil weet, kyk of julle dit in die hande kan kry. Dit is vooral vir ouens wat tweede taal sprekend is en vir ouens wat net geïnteresseerd is in die wetenskap. Verder is dit al waar ek kan klets, ek het baie geklets, Natalie is nie hier nie, sy op die oomblik is by die school. Ek was veronderstel om nou te leer en ek het besluit ek gou die pot gooi maak. Ek hoop julle te verder een goeie week, as jy enige kommentaar het, laat my asseblief weet. En dis al vir nou, tot ziens.